tocam agora as melhores músicas em inglês. Eu aceitei e fomos dançar. Só que me seduziste nessa dança, com teu roçar tão sensual. E agora que sei dessa quizumba, aprendi com o teu roçar. Ai, roça esse corpo em mim. Ai, roça, ai, roça, que eu estou tão louco. Ai, mexe, remexe assim. Ai, mexe, ai, mexe, com mais um pouco. Ai, roça esse corpo em mim. Ai, roça, ai, roça, eu estou tão louco. Ai, mexe, remexe assim. Ai, mexe, ai, mexe, com mais um pouco. Antena Web, sintoniza-te. Everybody's looking for that something, one thing that makes it all complete. You find it in the strangest places, places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the lover's eyes. Who can deny the joy it brings when you find that special thing? You're flying without wings. Some find you cheering every morning. Some in their solitary night. You find it in the words of others. A simple line can make you laugh or cry. You find it in the deepest friendships, the kind you cherish all your life. You know how much that means. You found that special thing. You're flying without wings. So impossible. Cause they may see you've got to fight for every dream. Cause who's to know which one you let go would have made you complete. Well, for me it's waking up beside you to watch the sunrise on your face, to know that I can say I love you. In any given time or place, it's little things that only I know. Those are the things that make you mine.

Rászű szület, pletyka, hangos női csacsogás, motyogás, motyogás. Tartós hullám, tupír, hajfestésre várakozás. Elvarázsolt meseország az egész. Meseország királya, egy őszes úr, kit mindenki becéz. Ó, Gedeon bácsi, a nők bálványa, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Ó, Gedeon bácsi, a női fodrász, nagy művész, ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Nem tudom, hogy amit mondok, végül hiszik-e. Házi bort visznék ki minden héten, gizike, picike, micike. Salgovácné, túros buktás, sütöket. Azzal akar kedveskedni a mesternek, ő egy keveset. Gedeon bácsi, a nők bálványa, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Gedeon bácsi, a női fodrász, nagy művész, ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Összevesznek értem naponta a csacsinék, kényes dámák nyomban afrikai emberrevők, kanibál. Tejben, vajban fürdetik az öreget. Meseország királya, egy őszes úr, kit mindenki szeret. Gedeon bácsi, a nők bálványa, de otthon őt is az asszony várja, cseptől szinte elveszti a fejét. Gedeon bácsi, egy sárni reszket, csíscsemben átkozza azt a percet, amikor megismerte a nejét. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. De segunda à sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, o programa da Target Radios, e que comporta 60 minutos com a melhor música romântica. Não perca entre as 11 e as 12 horas. Target Deluxe, de segunda à sexta, na Antena Web. Domingo à noite, há um convite sobre a mesa e uma proposta no rádio. Amor e Passione é o que lhe propõe a Antena Web todos os domingos às 23h. Braulio T, locutor dos Estados Unidos e em castelhano, traz-lhe durante uma hora as músicas mais românticas, as mais belas melodias para aquecer o seu coração num domingo à noite. Amor e Passione, um programa para ouvir a dois, todos os domingos, às 11 da noite, com... com Braulio T na Antena Web. Quiero más que una noche loca. Gracias por que serías tú, mi querer y mi príncipe azul. Por eso es que yo te quiero, porque vale ser azul. Na maior rádio de expressão portuguesa na internet, Antena Web. Jamais ne reviens. queres boiar. Chez les sikhs, chez les jaunes, voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Yeah. o site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info. Trust it. Maybe.